أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال كسود واذا برنامج كهدي رد جمعها جمع والبا ايا دهدهان او كلك دغيستان ورباهنت اسلامي اه اي الفرقان آلا با وحنو كسو قد بنا موضوع مهمة تدبات كان وحنو كو ايجينا هلك او مريو دغال كي اي دور بلوت كهر دربان كأتوميسي دولة فدرالكا وحانا قلق بقليا كولونيل عبد القادر احمد نور وكميدا سراكيشي هرأي دالكا ايو اقويهن كمحمود اوغاس ومركلا ايو دي ردا جمعها ايوها المسلمون ايوها المسلمون ايوها المسلمون ايوها وهجاك دغيستيال مركله وحنا هودي دي كلين هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده هر دعبات كما قشين مانت برنامجك وحنا كو ايجينا هلك امريو دغالكا اي دولتا فدرالكو او دربان توميسي دور بلود كهر تدبات كان غديسا وحا دعاي دغالو دور اه حركه مجاهدين تا الشباب ميليتري جيد وحي سو افجرين لخيره او اي اسكرت دولتا فدرالكو لهايين لب خيره وحي كو يالان deegaanka ka sabiid oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose xirada saddexaad waa afmadow waa xiradii ugu weyneed ee ciidanka Jubaland xirada afaraad waa biyacde oo kamida shabeelaha dhexe halkaasoo lagu laayay afartameeyo kamida ciidankii ilaalada madaxtooyada ee Xasan Sheekh uu geeyay halka xirada shanaad iyo tan lixaad oo ku yaalay deegaanka Baarsanguuni oo hoostaga Kismaayo la soo afjiray maalintii shalay waxa kala degnaa askarta dawladda federaalka taabacsan iyo kuwa Jubaland waxa dheer weeraro afartameeyo looga dilay ciidamada dawladda federaalka oo ka dhacay meelo gooni gooni ah oo ka mid ah gobolada Mudug, Hiiraan iyo Muqdisho haddaba waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qiimeynta dhacdooyinkaas iyo si gaar ahaaneed sawirka rasmiga ah ee laga arkayo halka uu dagaalku marayo ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa Maxamuud Ugaas Maxamuud waad la socotaa dhacdooyinka iyo halka ay wax marayaan gaar ahaan weeraradii toddobaadkan qabsaday dawladda federaalka ah maxay tahay qiimeyntaadu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh abdi fitaac oo ku salaamayaa walaalle adiga iyo dhageystayaasha barnaamijka iyo walaalaha kale Al-Furqaan inta ka dib hadaan su'aasha u soo laabto in hawlgalladan iyo dhacdooyinkan cagta lagu marinayay saldhigyada ugu waaweynaa ee ciidanka dabadhilifka ee Soomaalida ah waxaan ku qiimeyn karaa laba arimood marka la soo koobo arinta koowaad waa guulo xaqiiqi ah iyo horumar la taaban karo iyo guul cad oo muuqato oo ninkeedu uu sheegan karo cidna aysan u diidi karin oo ay gaareen muslimiinta Soomaalida wadankan iska leh iyo gaar ahaan dhalinyarada barnaamijkaas dafcinta duulaankan gaalada ay wadankan ka soo qaaday iyo jihada casrigan u taagan ee Soomaalida ah ee muslimiinta ay xarakada shabaab ee ciidankeeda ah ay gaareen iyo dhabarjab iyo jab iyo naasabeel ku dhacay oo gaaray xulafada ka kooban gaalada saliibiyinta ah dabadhilifka murtadiinta ah ee Soomaalida ah ee nasaarada dariska aanahay ee kumanaanka sane ee taariikhda ah ee cadaawadda oo ay noo dhaxayso jab gaaray waxaan ku jiraa khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo ay maareeyay ka dhaxleen duulaankii gardarada ahaa ee dardarta cusub ay bariyahan iyo bilihii u dambeeyay ku soo qaadeen ee dhulalkan ay Soomaalidu iska lahayd ee muslimiinta ahayd ay ka talinayso ay ku maamulayso sharciyigii iyo dawladnimadii iyo dastuurka ay lahaayeen oo quraanka kariimka ah waa guul muslimiinta u soo hayatay oo ay gaareen 48 saac ee la soo dhaafay iyo jab baaxle oo ku dhawaad 200 askari hadaysan ka badnaynba ay ku waayeen in xisbu shaydaan iyo isbahaysigaas Mareykanka iyo shaydaanku in uu horboodayo qodobka labaad waa arin sawirka bixinaysa oo tusaaleynaysa oo jawaab u ah su'aasha la xiriirta ama ka taagan waxa ka suurtoobay ama waxa horumar iyo guul la taaban kara ay laga gaaray dagaalkii uu iclaansaday in Xasan Sheekh Maxamuud ee ah horjoogaha xilligan ee dabaqoodiga Soomaaliyeed ee u aqdaamaya kabaqaadka u ah taqdiidaadka iyo danaha Mareykan iyo reer galbeed iyo gaalada caalamku ay xilligan waddankan Soomaaliyeed muslimka ka leeyihiin. Waxaa muuqata 48 saac oo la soo dhaafay marka wax lagu qiimeeyo kaliya waxa si xaqiiqatan u dhacay oo maaragtay la wada ogeyahay oo cidna aysan dafir karinin oo ah 4 xero oo ciidankoodii ugu muhiimsanaa uu deganaa in cagta la mariyay wixii yaalayna lagala wareegay oo hubiya saanad ahaa. Waxaa meesha ka cad oo jawaabtu halka ka muuqata si aan cidna diidi karina ay tahay waxa uga qabsoomay dagaalkii ay eelaansadeen oo ah inay ku jabeen wajigabaxay kala kulmeen sida ay kala kulmi jireen min sanaag ilaa jubbada hoose in maalin walba 30-40-40-40-40 een askartoodii maaragtay ay ku tashanayeen inuu hawlgalkan ay isaga soo hormariyeen maaragtay loo daadinayo xiriyahoodiina cagta la marinayo. Halkaas waxaa ka cadaatay oo ka muuqata oo xaqiiqatan cidna aysan isdiidsiin karin oo waaqica jira ammaanta iyo meesha wax marayaan in looga gol roonaaday dagaalkii ay iclaansadeen ay ku jabeen dib u garasho iyo difaacna xilligan een ay ku soo urureen. Labada qodob ayaan si kooban ku qiimeyn karaa hawlgalladii u dambeeyay ee walaaluhu ay cagta ku marinayeen saldhigyadaas ciidamada dabadhilifka Soomaaliya. Waa Taiwan ku soo laabanaya CEO Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur, Colonel soo dhawow marka hore ee marka xigta dhowr bilood ka hor sida ay u hadlaysay ee dowladda federaalka iyo shisheeyuhu iyo sida ay maanta u egyihiin markaad isbarbardhig ku sameyso maxaa ku soo baxaya? Bismillaahir horta kolley arrintan hadda aad ka hadlayso oo ninkan odayga uu sheegay ama midaan kale oo caalamka ay Soomaaliya wan kaalmeyna ay leeyihiin xaqiiqada jirta waxay tahay Soomaaliya adduunka waxaan u malaynayaa 900 iyo 200 iyo 300 ka jirto hal dowlad oo doonaysa Soomaaliya inay ama dowlad ka dhisanto ama nidaam ka samaysto kaaliya muslim intaa waxa sheegto ma jirto. Gaalada waa dadka ayaaba qaybiyo shan Soomaaliya u qaybiyey oo galbeedka waxay siiyeen Itoobiya Jabuutina Faransiis baa la siiyey Koonfurta Ingiriis baa la siiyey oo weliba noo isan gobolkan dhaanada ay kan guusato intaan soo arkayna talaaga haysan jiray. Sidaa darteed adduunku ma doonayo Soomaaliya wax dowlada inay ka dhalato aslan. Waxaan ay leeyihiin dad baan kaalmaynaynaa iyo waxbaan u qabanaynaana waa been iyo hagardaamo iyo inay dhibaateeyaan. Waxa asalkaana waxay tahay Soomaalidu inay isku baabaado oo ay maarta isku hubeeyaan oo ayagoo isku mashquulaan iyadoo laga ilaalinayo dowladaha geeska Afrika ku yaalo oo sida Kenya iyo Ethiopia iyo dalalkan Kirstaanka oo maxaan ku raadaa la ilaalinayo sida yuhuudda bariga dhexe loogu ilaalinayo Soomaalida maadaama la yiraahdo 100% waa muslim dad daas shadiid oo dagaal yahaynina ay yihiin. Haddii isku dariiq ay qaadaan meeshay rabaan u jeesadaan ama Islaam ha u kacaan ama dowladda u kacaan ilsin deganaan dowladahan dariska ay og yihiin gaaladu ayay waxay isticmaalayaan qaacidadii kurdiyiinta oo ay isticmaaleen oo la kala qaybiyey adduunku kala qaybiyo kale Soomaalida saas u qaybiyeen. Qorshihii kagaaba marka ilaa hadda socdo oo gumeysigii haystay markuu ku daalay oo isagii uu dalka joogi waayey uu dad u shaqaynayo oo maaragtay gawaasiisa oo madax uu ku sheegayo qaar madaxweynihii iyo qaar wasiirihii qaar talyaal ciidan yihiin oo logistic iyo balaayo ay la daba socdaan bay Soomaaliya u soo direen. Dowladda ugu dhoweyd oo Soomaaliya la dhihi karo oo ay diinbayna haysan inay waddan bay dhistay ama wadaniyad ahayn qoladii militariga oo 26-kii kala sare kacaanka ahayeen ayagana ayaga burburiyey oo Mareykanka iyo Ruushka wax u kala haray malay way burburiyeen waad ogtahay. Marka kan waa qowda maqashi waxnaha u qaban waayay adduunka Soomaaliya inuu qariba oo sii burburiyo moogiye waxba uma qabanaya nimankan Soomaalida unbayna rabaa inay isku baabiyaan oo maaragtay abitaayna dagaal ka bixin wax hormaraynaa gaarin ujeedada intaas waa tahay. Waan ku soo laabanaya Maxamed Ugaas, su'aal aan ka fogeyn taas hadaan ku weydiiyo hanjabaadihii uu jeedinayo Xasan Sheekh dhowr bilood ka hor iyo hadda sida xaaladu ay tahay ayuu fasiray koloneelka. Laakiin hanjabaadahaas Xasan ma isaga iska dooqday oo awood buu meel ku ogaa mise waxa uu ku luqeynayay waxay ahaayeen ballanqaad shisheeye? Hanjabaadahaas horta waxay ahayd baalo xooftadii iyo maaragtay toororogtii afka baarkiisa ahayd kooxdaasi ay caanka ku ahayd sidiisana ninka fulayga ah ee aan waxba isla haynin asagu dibiraha badan ay ku dhaceen sabaaxadu in badan maaragtay madaxa ciidda loogu geliyay waxaa caadadiisa ah ama in badan dadku yaqaana dhaartiisa iyo maxaan ku yiraahdaa goolaaftankiisu inuu ka badan yahay midkii ka guuleystay. Ninkan iyo kuwii ka horreeyey ba dabeecad bay u ahayd waxaan soo jar afjaraynaa maaragtay maamulada iyo wilaayadka islaamiga ah laakiin waxba kama ayna suurta gelinin. Xaqiiqatan waxay ku hadlayaan af dad kale oo Oktoobar 2001 dhaartii iyo goodigii Bush uu jeediyey bay ilaa hadda daba socdaan oo ay wadaan oo ku shaqeynayaan. Labadii farood oo uu xilligaas u taagabay mid qabsadeen middiibayna ilaa hadda haystaan. Maadaama wax uga suurtoobay oo uga qabsoomay oo uga rumoobay aysan jirinina, waxay ku qasban yihiin isla dhaartii iyo beentii iyo boolo xooftadii inay maaragtay meesheedii ay ka sii wadaan inta ay halaagsamayaan maaragtay sidii kuwii usoo dhiibay mashruucan oo ay halaagsameen. Cabdullaahi Yuusuf baa dhaaranayay halag, waxa weeye waa god buu ku jiraa. Shariifka khaa'inka habaa baa la xufteeyey halag meeshuu ka baxa. Al-Shabaab iyo wilaayaadkii Islaamkaana waa soo taagan yihiin. Xasan Shiikh baa ku xigay doorkiisii hore halag meeshuu ka baxo laga cayriyey isagoo dullaysan. Farmaajihii maxaanku idhaahdaa Itoobiyaanka ee Xabashiga Axmaarka habaa yimid, sidaasoo kale u boolo xufteeyey bilihii ugu horreysay halag meesha laga diray isagoo dullaysan. Hadduu mar labaad marka baala xuftadiisii meeshii ka sii bilaabay maxaanku idhaahdaa Xasan Shiikh, insha allahuna sidii tiisii hore ay ku dhammaatay bay ku dhammaanaysaa. Sawirkan hor yaalaana ilaa hadda wuxuu noo sheegayaa inay already laguba kala baxay oo maxaanku idhaahdaa hadda maanta isagu uu qiilqiil ku jiro oo naf u yaaban yahay. Waxaani waa dagaal sheeka saxaafadeed ma aha, hawl maaragtay dhaari ay wax ka bedelaysa ma aha, waa dagaal gumac iyo baaruud maaragtay meeshan ay yaalaan. Ninkii maaragtay Ilaahay guul u qoro baana ku guuleysanaya, ninkii wax uu yaqaano u dagaalamaya guuleysanaya, ninkii wax uu leeyahay u dagaalamaya guuleysanaya, ninkii laga gardaran yahay baa guuleysamaya, kii Ilaahay ballanqaad ka haystaa guuleysanaya. Ninka muslimka ee mujaahidka ee taariikhdii daraawiishee daba jooga ee 100 sano kadib Ingiriis iyo Maraykan iyo Xabashi oo isu soo bahaystay siday daraawiish isugu soo bahaysteen la dagaalamaya, ninkaasaa guuleysanaya. Ninkii dhaarta ee ninkaas ka soo horjeeda, ninkii maxaanku yiraahdaa dhulkan la goynayaa yiraahda, ninkii taageero uu gaalo ka haysto ku faana, waxay marayaan Muuse igara meeshuu maray, Koofil meeshuu maray, maxaanku yiraahdaa Cabdullaahi Yuusufkii uu dambeeyey iyo farmaajihii uu dambeeyey meesha ay mareen, sidii ay u halaagsameen kuwii halaagsamay bay u halaagsamayaan ayaguna. Maxaanku yiraahdaa rag warkoodu uusan dhaar ahayn, maxaanku yiraahdaa subxiga markay tukadaan tallaabada ugu xigtaa inay tahay inay maaragtay camaliyaad istishahaadiye iyo saban iyo wixii ay hayaan oo huba ay ku fasaxaan meesha cadowgoodu ka jiro baa hortaagan. Ilaa hadda natiijada ay ka keeneen barnaamijkaas iyo waxa uga qabsoomayna waa wax calan oo aysan cidin dadda fari karinin. Askartiisii baa tarabtarab u le'anaysa, saldhigyadiisii baa maxaanku yiraahdaa maalin walba mid gubanayo oo lasoo sawiraya oo cidna aysan dafiri karinin, saraakiishii madaxtooyadiisa dhimanaysa oo shabeelada dhexe konton konton u daadsanayd dhowr beri ka hor. Arrin marka dagaalkani dhaare wax ka tarayso markiyoodii horeba maysan ahayn, laakiin fulayga markasta wuxuu ku qasban yahay inuu maxaanku yiraahdaa isgiriirixiyo oo uu baalo xoofta iyo dhaar aan waxba ka tirinin uu awood iyo tabar ka dhigto. Colonel Cabdulqaadir, dunida maanta waxay noqotay hal tuulo oo kale marka laga fiiriyo xagga helidda akhbaaraadka. Waxaan arkaynaa shisheeyaha oo waxba aan qarinayn oo oranaya Soomaaliya shareeca Islaam uma rabno, waxaan rabnaa dimuqraadiyadda. Qaar baa la soo taagan khayraadka Soomaaliya ayaan la baxaynaa. Marka nin sidaasi la soo taagan ka waran ninka askariga u noqonaya ee u dhimanaya, new adduunku qaabab badan buu dano u leeyahay. Waxaa jirto oo la yiraahdaa dan joogtaabaa jirto, laakiin saaxiib joogtaa ma jiro. Interest wax la yihahda ayaa adduunku Soomaaliya nin walba u socdaa, nin rabo shidaalkan inuu baarto, nin rabo xoolahan inuu qaato, nin rabo suuqa caalamka oo Soomaaliya meel fiican ay kaga taalo hadii ay degto, sida maaragtay badda oo kale ganacsigeeda iyo wixii lamid a inay Soomaaliya ku caririso dalalka qaarkood oo kale. Aduu nin walba asagoo dantiisa ilaashanayo waxa weeyaan inay degto oo Soomaaliya ay wax aba yaraatee iskeed cageeda wiisaagto iyadoo daneeda ka tasho dowlad noqoto ayay diidan yihiin. Marka si loo daaliyo ugu dambeyna ama loogu taliyo la yidhaaha qaramada midoobeed ban hooskiina ama loo yidhaahdo hal qabsadada oo dalka dariska lagu kala daro oo Kenyana leeyahay qaybtan koonfurta iyo ku ballan qaado Itoobiyana intaa dhexe qaado qorshe saas ahay wadaan. Dadkan u shaqaynayana dee waa dad uun calashado shaqaystayaala oo lijimerita oo askartii maartay kuubaanka oo kale oo la kiriixin jiro adduunka, la siin jiray raashinka iyo garaamka iyo xoogeyga biilka dhulkana lagu qasin jiray oo dadka ay wateen maalqadanada intay ciidamo qasaan ayay ayuu qandaraas qaadanayaan. Kadibna askartan way dhammaanaysaa, wax hadaf iyo wax mabda ay ku socotana male. Kartu waxay leeyihiin magaalooyinka markii la qabsado inay bilaqaystaan oy moosta cunaan oy qaraac cunaan oy islaamaha kufsadaan, maxkamadda adduunkana aan la geyn karin. ayagu intaas ay askar teelaan iyo garaam yar iyo wax yar oo biila dadkan madaxdiina qandaraasyada ay qaataan oo ayagu lacaga waaweyn bay qaataan oo adduunka qaataan oo guryay dhistaan marka dowladuhuna hadaf leeyihiin oo wax ka sarreeya waxaas oo inaan soomaaliya dowlad ka dhalanin shidaalkan inay baartaan shaabka inay soo baxsadaan beeraha inay qaataan soomaaliya inaan waxba ka dhalano suuq iyo caalam iyo waxba ka samaysiin ayaguna dambi leeyihiin qolo walba wax ku bixinaysaa marka wax saas oo intareetya oo iskaga yaalaa soomaaliya ku jiro dadkan shaqaynaya hadda askarta sheeganayaana dad diin ku shaqaynaya maaha dad mudaneed ku shaqaynaya maaha dad wax hadaf oo fugle maaha waa dad noocaas oo caloshooda shaqaysayaala oo kooxo u shaqeeyo oo maaragtay dad qandaraasyo soo qaatay hoostaru ay maamulaan wey wayahay dhegeystayaal waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta kula fagurayno halka uu marayo dagaalkii dhowr bilood ka hor ee dowladda federaalku ay durbaanka u tumaysay maxamuud ugaas dhaqaale ahaan markaad u qiimeyso khasaaraha gaaraya dowladda federaalka ah gaar ahaan toddobaadkan oo keliya maxaad ku qiyaasaysaa horta khasaaraha dhaqaale ee dagaalkan ka imaanaya cidda ugu badan ee uu gaaraya horta waa cidda dagaalkan wada ee iyadu daba fadhida ee ololahan iyadu soo kicinaysa ee duulaankan iyadu danaha ay taqaano ku gaaraysa intii dagaalkan uu socdayna iyadu xaqiiqatan u waday waa safaaradaha xalayna fadhiya waa amison waa maraykan waa isbahaysigan gaalada caalamka ee dagaalka kula jira ummaddan soomaaliyeed intii u dhexaysay 2012-kii iyo 2020-kii waxyaabaha sheeganayeen waxaa ka mid a $1 billion in uu uga baxay tababarka iyo qalabaynta iyo iskuduwidda ciidamadan soomaalida ah ee ay maaragtay dowladaha iyo magacyada kala duwan ay ku sheegayaan oo ay u bixinayaan halkaa bilyan oo dollar maanta wax ay ka hayaan ma jirto hubka ay ku gadeen waa lagala wareegay askarta ay kusoo tababareen waa la laayay oo kuwii galcad lagu xasuuqay wixii ku dhacay baa u dambaysay dowladihii iyo maamuladii dabadhilifka ahaaye ay kusoo yabyabeen maxaan ku yidhahdaa salkaa dhulka loogu dhuftay xataa odayaal beeleedkii ay ku duufsadeen oo shilimaadka ay siiyeen mid mid baa dariiqyada xamar madaxa loogu jabiyey ilaa hadda marka khasaaraha dhabta ah ee ka gaaray dagaalkaas ay wadaan reer galbeed iyo gaalada caalamkaee kusoo duusay waddankani waa mid baaxad leh waa mid xaqiiqatan ka ballaaran tiro kasta oo ay iyagu sheegtaan gaadiidkan lagu qanimaysanayo oo lagu burburinayo howlgalladan iyo dagaalka socda waa gaadiid statisticskooda ayaga malaayiin dollar maaragtay dufcad kasta ay sheegteen in lagu soo iibiyey oo ay ku baxday askartan tababarkooda lagu laynayo oo kontanka askariya maanta meel looga diro tababarkooda dhowr boqol oo kun ama dhowr milyan oo dollar bay ugu yaraan ay sheeganayaan saldhigyadooda maxaan ku idhaahdaa malaayiin iyo boqolaal kun oo dollar baa ku baxda dhisitaankooda iyo habayntooda yacni waa khasaaro xaqiiqatan dhan walba ah oo baaxad leh oo si joogto ah ugu socda muddada dagaalkaas ay ku jireen insha allahu tacaalaana kusii socon doona inta ay dagaalkaas gardarada ah oo ummadda muslimka dhulkeedii ay weerar ku yihiin oo xaqdarada ay ku joogaan waxaa dhaqaale burbur aan yarayn ku haysa si joogto ah sanooyin soo socda xataa ku hayn doonta askarta dhaawacyada ah ee ku dhaawacmaysa howlgalladan tusaale ahaan maanta baarsanguuni haddii kontan askari ku dhimatay boqol iyo kontan baa ku dhaawacmaysa ama boqol askari baa ku dhaawacmaysa boqolkaasi waxay culays dhaqaale oo joogto ah ku hayn doonaan ciddii meesha keentay dhowrka sane ee soo socota malaayiin dollar haddii aysan meeshaaba uga teginin oo aysan uga dhaqaaqin laakiin isbitaaladooda iyo daaweyntooda iyo mushaarkooda malaayiin dollar oo maaragtay hal bacaal lagu lisay ah bay ku hayn doontaa dhowrka sane ee soo socota 15-kii sane ee lasoo dhaafayna sidaasay ahayd oo maalin walba askar baa ka dhimanaysa oo ka dhaawacmaysa marka waa khasaare baaxad leh oo joogto ah oo muddadaas kusoo socday insha allahu tacaalaana kusii socon doona ilaahayna mar walba aan weydiisanayno inuu usii siyaadiyo walaalaha iyo ragga dagaalka kula jiraana ay mar walba xeeladeeda iyo xeesheeda iyo tababarshaysigeeda ay ku jiraan siday khasaaraha ugu badan dhankaas khaasatan caskariga ah ay ugu gaarsiin lahaayeen arintaasna xaqiiqatan natiijadeedu si cad ay uga muuqato goobaha dagaalka waa tahay kolonel cabdulqaadir dowladda federaalka markii dagaaladu ay bilaabanayeen waxa keliya ay ku tashanaysay waxay ahaayeen sida ay taliyaasheeduba sheegayeen diyaaradaha maraykanka iyo turkidu inkastoo mararka qaar ay gurmad ka helaan haddana diyaaraduhu kuma guulaysan inay baajiyaan weerarada cagta lagu marinayo xeryaha ciidamada ee dowladda federaalka oo sidaad la socotay lix xero ayaa toddobaadkan oo keliya ee lasoo gabagabeeyey maxaa u sabab ah marka in diyaaradihii la isku halleynayay ay baajin waayaan soo afjaridda xiriyaha ee dowladda federaalka? Arrimaha ayagana way iska cad yihiin. Waxa lagu qaato dulidaha ama dagaalkan xarb xisaabaadka marka la baranayo ayay qaadadaas ka mid tahay. Waxa weeyaan al-awwal waa amniga, waayo qofku shayga ugu qaalisan oo aan la helin oo hubka khatarta oo adduunka la isku laayo waa niyada. Haddii aadan niyad haynin oo lagu siiyo hub oo lagu siiyo dhaqaale oo wax walba lagula garistaago, waxba ma qabanaysid, waxna ma karaysid. Laakiin haddaad niyad haysid oodan waxba haysan, waxa weeyaan wax walba adaa samaysanaya. Hubkii adaa gadanaya, dhaqaalihii adaa ursanaya, ciidankii adaa qoranaya, wax kasta maaragtay waa basiib bay noqonayaan. waxa weeyaan dadkan maaragtay dhalinyarada ama wadadada laga dirayo niyad bay hayaan, waxay aaminsan yihiin in ay maaragtay waddankooda lagu soo weeraray, in ay jihaad ku jiraan, in gurigoodii iyo naftoodii iyo diinkoodii ay difaacayaan. Wayna tahay oo waa sax, ninka gurigiisii iyo diintiisii iyo dalkiisii baa lagu soo weeraray. Gaalo madow iyo kuwa cadaana soo weeraray, kuwa iyaga diin male, mabda male. waxa ay doonayaan waa wax dhalanteedo adduunyo iyo inay wax korsadaan. Kerigan ay soo adeegsadeenna waxa uu ku socdaay diina maa mabdana mee, wuxuu ku socdaa inuu mishaarna qaato, garaabna qaato, garaadana helo. Intaas waay waxa uu ku dagaalamay. Nin marka inuuba isagu shahiido rabo oo dagaalkan usoo gala inuu shahaado helo, diintiisi iyo dalkiisi dadkiisana difaaca, iyo nin doonaya cunto inuu helo haddii ayaasha khatar ka timaada carada haya, dad dagaalami kara maaha. midda sahlaysa in maalin walba ayba diyaarada waardiinayaan oo qalab wato oo adduunku daba taagan yahay, xeryihii laga qabsado, alaabtii laga qaato, ay kala cararaan masaa iyadaa waay. aan ognaa inay daraagi siiyiin, aan ognaa inay siiyin yihiin, aan ognaa inay dadan wax saas oo ayaga danba in la dhaqantiisii u baahan sidan ma noqon karaan, dadna ma waardiin karaan. marka dadka ayagii ma difaaci karaan dadkan u dagaalamahayo maartii diinta ilaahay iyo dalkii iyo dadkii inay difaacayaan aaminsan oo maxaan ku dhahay ku dhimanaya, ma la dagaalami karaan, mana difaaci karaan, mana kari karaan. marka way daalinayaan moogii, waxa weeye kuwa meel tagaya maaha ku hayda. waa tahay maxamuud ugaas, maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan diyaaradihii iyo shisheyihii lagu tashanayay inay badbaadin la-yihiin xeryihii ciidamada dowladda federaalka? Waa dhab iyo arrin jirta in taageero dhan kasta ah ay la garab taagan yihiin Maraykan iyo reer galbeedba. kooxdaas dabadhilifka Soomaalida ah ee ayagu ay ku shaqaystaan, ee danahoodii iyo rabitaankoodii u adeegaysa oo shaqo kale oo ay meesha ka haysa aysan jirinin. hase ahaatee xarig Ilaahay furay cid xiri kartaa ma jirto. gaal iyo ninkii raaca iyo dulmi ciddii ku socota iyo xisbu shaydaan Ilaahay baa guuldarro u yaboohay. mar walbana taasay ku gowracan yihiin. cid guul ugu bedeli kartaana ma jirto. guuldarrooyinka maaragta maalin walba ay dhabar ka saaranayaan iyo jabka iyo naasabeelka ay ka qaadeen dagaalkaas intii ay ku jireen iyo maaragtay dhibaatooyinka dhan kasta ee lasoo gudboonaanaya waa arrin marka halkaas ka soo jeedo, halka salka ku haysa. Maraykan iyo AMISOM iyo cid kale oo ilaalin karta oo geeri ku soo socota iyo weerar ku soo socda ka badbaadin karta ama ka leexin karta ma jirto. diyaaradahoodii iyo daroontoodii iyo maraakiibtoodii baa meel kasta taagan. ciidamadoodii baa maaragtay maxaan ku yiraahdaa bad iyo biriba jooga. wax ay ilaah hadda ka bedeleenna ma jirto. marka taa laga soo tago, waxaa waxyaabaha wax lagu qiimeyn karo ama mas-uulka sida tooska uga arrinta ka mid ah oo la tilmaami karo tayada dadkan, hadday maamul iyo madax iyo horjoogayaal yihiin, haddii ay saraakiil yihiin, iyo hadday ay ciidan yihiinba. mujtamaca Soomaaliyeed wuxuu garanayaa oo ka warqabaayo la nool yahay nooca dadkan dowladaha sheeganaya iyo ciidamadooda iyo askartooda iyo waxa ay yihiin. waxaan wada qirsannahay oo cidna aysan diidi karin dadkani inay xusaaladii bulshada yihiin. mooryaan dhul jiif ahaan jiray oo daraagiista ah oo qaadcuno ah oo khamri iyo xashiish iyo wax walba ku dara, iyo mid la mid oo lacayn ah oo dowdar nooc kale un dowdar u ah inay askartaan iyo waxani ay ka kooban yihiin. sidaa darteed dad tayaala ma ah, waa dad dhaqan xumo iyo waxyaabo maaragtay ee liita ku mashquulsan. waa dad sinaba aan u dhigmin taya ahaan dadka ka soo horjeeda, oo muslimiinta ah, oo akhlaaqda leh, oo ahluddiinka ah, oo maanta oo dhan qur-aanka akhrinahaya, oo maanta oo dhan adkaarta afka ku haya, oo shantii salaadood jamaaco ku tukanaya, oo maanta oo dhan cilmiga diiniga ah baranahaya, oo maanta oo dhan wax Ilaahay raalli ka yahay maxaan ku yiraahdaa ku mashquulsan oo shaqadoodu ay tahay. waa dad xaqiiqatan dhinna sinaba aan ugu dhigminin. dadka marka xaabada ah ee lasoo aruuriyey practically waaqiciyan haddii wax lagu qiimeeyo maadiyan, qaab ay nimanka u hor istaagaan oo meesha ay isku waajahaanba aysan ugu jabin, ma jirto xaqiiqatan waa maadiyan marka wax lagu qiimeeyo hadii arin kale oo iraadada ilaahay oo qadara oo socota ay jirto waa goonideeda laakiin inta anagu noo muuqata markaan wax ku qiimeeyna xataa labada kooxood ee dagaalkani u dhaxeeya laba isu dhiganta ma aha waa dad taya leh caziiziina aqwiyaa ashidaaul ba'si dadkii lagu sifeeyey ah iyo dad xusaale ah oo maxaan ku iraahdaa wada daroogaysta ah oo maxaan ku iraahdaa nin walba qoriga uu wataa culays uu ku yahay waa arrin la yaqaano oo taariikh leh oo xataa gaaladan casrigan iyo xilligani ay in badan ka waranto oo qoraaladooda iyo daraasaadkooda ku xusan waxa dhacaya markii labadan kooxood ay iska hor yimaadaan koox iyadu qiyam ay leedahay iyo diin u dagaalamaysa iyo waddankeedii iyo koox maaragtay dabaqoodhi u ah shisheeye iyo gaalo isa soo bahaysatay iyo duulaan iyo cudwaan ay gaaladaasi axsaabtaasi ay wado waa afghanistan wixii lagu arki jiray iyo jabkii kooxdaasi ay kala kulmi jirtay xataa taariikhda soomaalida arrin marar badan ku soo laalaabatay weeye oo tusaale ahaan qoraalada gumaysigii askartiisu ay 100 sano ka hor ka qoreen dhulkan iyo waddankan iyo daraawiish dagaalkii xilligaas socday waxaa si cad maaragtay ugu xusan fulaynimada iyo tayaxumada iyo liidashada kooxdii dabadhilifka iyada u ahayd markii ay daraawiish iyo kooxdii maaragtay soomaaliyeed ee xaqudirirka ahayd ay ka hor yimaadaan dadnimo xumadoodii iyo fulaynimadoodii iyo jabkii mar walba ay kala kulmi jireen dagaaladii ay ku dirqinayeen in ay daraawiish ay la galaan marka waa siiro soo taxan iyo taariikh arrin leh xaqiiqatana lagama maarmaan iyo lama huraan ah waa arrin ay qasab tahay inay dhacayso sababtoo ah waa nin wuxuu u dagaalamaya aysan jirin oo uusan aqoonin inuu iska noolaado oo $200 oo biila bishiisa ay u soo dhacdo oo iska qayilo rabitaanka ugu weyn ee uu ku jiro iyo waxa ugu badan ee uu raadinaya ay tahay iyo nin hadafkiisu adduunkaanba xataa uu ka weyn yahay oo uu ka sarreeyo yacni labadaasi iskuma dhigmaan isku natiijana ma noqonayso dadaalkooda iyo howlgalladooda iyo dagaalkooda ma noqon karo xaqiiqatan waa tahay su-aal haddaan ku raaciyo maxamuud ugaas marka la eego dagaalada iyo halka ay hadda wax marayaan waxaad moodaa dowladda federaalku inay aada isugu mashquulisay gowraca lo'da lagu dhaqdo magaalada muqdisho iyo hanjabaadda shacabka waxay amar ku bixisay qofku inuusan maalintii diri karin lacag ka badan ee $300 arrintaasi ma dagaalka ayay ka mid tahay mise waa shaqo kale soomaalidu waxay ku maamaadaa habar dhali weyday aleelaysatay kooxdani markii ay dagaalkii tooska ahaa ku fashilantay waxay u soo jeesatay sidii caadadeed u ahaydba dagaal dhaqan xumo ah oo gunnimo ah oo ay taqaano oo ay gaaladu u soo dhiibto ay uga dayanayso oo mujtamacan ku wajahan arrintan dhaqaalihii ummadda lagu burburinayo haddii ay tahay xoolo la gowracayo haddii ay tahay ganacsiyo la xirayo haddii ay tahay hantidii dadka iyo tasarufaadkii qofka muslimka ah oo hantidiisa sidu uu doono ugu tasarufayo oo lagu tasarufayo oo la carqaladaynayo hadday noqoto waa dagaal waa arrin dagaalkan marka koowaad qayb ka ah marka labaadna ay tahay inaan u fahanno arrin mujtamacan ku wajahan sideedana duulaankan socda iyo dagaalkan waddankan ka socdaa ma ahan dagaal iyo duulaan al-shabaab ku wajahan waa dagaal iyo duulaan mujtamacan muslimka ee soomaaliyeed awal iyo aakhirkiisuba ku wajahan waa dagaal qolada wadda ay isugu mid yihiin hooyada soomaaliyeed ee mooska ku gadanaysa suuqa bakaaraha iyo hogaamiyaha al-shabaab waa dagaal kooxda wadda ay isugu mid yihiin hal aragtina ay isku haystaan waa dagaal marka aan loo abayeelaynin qof maxaan ku idhaahdaa tiisa wata oo ganacsanaya oo magaaladaas ka jooga oo nolol maalmeedkiisa la daalaa dhacaya iyo askari fulinta ku jira oo xabad ku soo ridaya waa dagaal aan loo kala abayeelaynin waa dagaal dhan kasta mujtamacan looga wado wax kasta iyo meel kasta oo mujtamacan uu u aayayo ama u dhimanayo ama muhiim u ahna maaragtay ku wajahan maalin walbana tilaabo la qaadayo loona baahan yahay in mujtamacan iyo dadkani ay sida u fahmaan dadka muqdisho ku nool tusaale ahaan xilligan waxaa laga yaabaa ololahan iyo markii laga hadlo howlahan iyo lacagaha iyo xawaaladaha iyo qaabka go'aamada noocaasi laga soo saarayo waxaa laga yaabaa arrin al-shabaab ku saabsan in loo arko oo layska dhaadhiciyo laakiin xaqiiqadu waxay tahay arrin qof walba iyo guud ahaan afraadda mujtamacan saameynaysa si toosa inay tahay oo nolol maalmeedkoodii la xiriirta oo ruuxa dukaanka bakaaraha ku haysta maanta ee la yidhi $300 ka badan taleefoonkaaga kama diri kartid ruuxaasi waa inuu si waaqiciyana u arko wuuna u arki doonaa xaqiiqatan hadduusan horey ka fahmine in waxaa loo jeedaa asaga ay tahay ee askari al-shabaab ahoo jubbooyinka ama NFD ama laamu ka dagaalamaya inuusan ahayn waa arrin marka dagaalkan qayb ka ah waa dagaal iyo tillaabooyin ku wajahan mujtamaca soomaaliyeed khaasatan ganacsigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo noloshiisa lagu carqaladeynayo waxaan la soconaa dhibaatada lagu hayo kalluumaysatadii Soomaaliyeed oo badahoodii 1 kilometer iyo 2 kilometer intay galaan aysan kasoo kulumaysan karin ayadoo burcad badeed aan jirin loogu marmarsiyoonayo waan xasuusanahay oo aan ka warqabnaayo waan la noolayn 20 sano ka hor qaabkii hantada Soomaaliyeed ee malaayiinta doolaro loola wareegayay ayadoo Al-Qaacida iyo magacyo la mid ah loogu marmarsiyoonayo dagaaladii waddankan ka dhici jiray ee kala duwanaa ee xilliyada kala duwan ka dhici jiray qaabka markasta dhaqaalaha mujtamaaca loo burburin jiray oo loo weerari jiray waan ka warqabnaa oo waan xasuusanahay oo taariikhda waan haynaa waxa marka laga maarmaan ah in mujtamaacan iyo dadka Soomaaliyeed ay fahanka saxda ah ka qaataan barnaamijkan oo ay u arkaan dagaal ayagoo dhan guud ahaantooda ku wajahan dhaqaalahoodii iyo xurriyadoodii iyo ganacsigoodii iyo noloshoodiina la xiriira oo si toosa u taabanaya weerarna ku ah Al-Shabaab waa dowlad iyo maamul iyo koox dagaal ku jirta dhan walba ah waa koox ku xisaabtamaysa oo taqaana oo ka tabaabushaysatay nooc kasta oo dagaala oo ku imaan kara ama lagu hayo ama lagula jiro waa koox 20 sano oo khibrada leh waa koox la socota oo ka warqabta waxa adduunka ka jira iyo qaab hagardaamada taala iyo qaababka la isku mijaxaabiyo sidaa darteed bangi xamar ku yaala go'aan uu qaatay koox uu saameynaya ma aan xaqiiqatan cidda dhabta ah ee uu saameynayso arrintaasi ee ay nolosheeda dhibaataynaysa waa mujtamaca Soomaaliyeed ee xamar ku nool ee degmooyinka maamulada dabadhilifka oo ay ka taliyaan ku nool cidda loo baahan yahay inay fahanto arrintaas ee ay tahay inay ka dagaalantaana waa ayaga cidda taleefoonadooda wax ku kala wareegsataa boqolkiiba Al-Shabaab intay ka yihiin haddii ay isticmaalaan dadku way qiyaasi karaan waa mujtamaca Soomaaliyeed cidda $300 iyo $200 iyo waxa la midka oo xadidaada la saarayo oo ku qasbani waa malaayiinta mujtamaca ee adeegyada sharikaadkaas oo ay bixiyaan een isticmaasho oo ku kala ganacsato oo nolol maalmoodkooda een ku dabarata waxa marka wanaagsan oo haboon oo ekoon in mujtamaca Soomaaliyeed maalin walba boor midab cusub leh aan la isugu soo qarinin maalin walba ninkii ayaga difaacayay aan shaydaan geesa leh looga dhiginin maalin walba god cusub ama kiishala laga qaniinay aan laga qaniininin oo isla kaartadii iyo isla khidadkii lagu khiyaameeyay oo lagu hagardaameeyay aan lagu hagardaameynin waa tahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay Colonel Abdul Qadir markaad eegto wixii todobaadkan dhacay marool ahaan maxaa ka soo gaaraya dawladda federaalka oo arkaysa maalin walba meedadka askarteedii gaadiidkii iyo hubkii laga qabsaday iyo sawirada xariihii la soo afjaray bal ka waran xagga ee moralka maartay dawladdu saddex sardiba dawladda lagu aqoonsada in ay dalka ay maartay badda iyo bariga iyo hawada inay haysato kontaroosho xuduudaha ay joogto inay badda wixii soo galay arki karto ka celin karto hawadeeda wixii maray inay kontaroosho haddii saddexdiiba minna aynan haynin wax nidaama oo dalkii hadda ay ku haysan uusan jirin waxa weeye dadkan dad hoggaamiye kooxeeya iyo qabaailo oo dagaalamaya weeye qabaail iyo kooxna haddii hadda intii yaray soo urursay la baabiyo waa inuu haddana sanadka la abaabulo uruurti galo inta hartayna way moralsada oo way kala cararayaan oo way firxanayaan marka kuwan hadda joogo dowlad ma aha waa dad maartay idiro ah oo maartay caloosha shaqaysayaal oo la dhig kara jawaabo bilow ilaa dhammaad ninka barisintaha sheeganaya waa jajus ka ra-iisul wasaare waa la mid baarlamaanka iyo bilaa wasiiradu waa sidoo kale ciidamada waa sidoo kale waxa weeyaan nidaamkii Soomaaliya oo lixdankii oo sharcigii dalka dastuurka uu sheegay qof haysta dhalasho ajnabi ah inuusan dalka madaxweyne ka noqon karin ra-iisul wasaare ka noqon karin walaa wasiirada ka noqon karin xubnaha dastuuriga taliyaha ciidanka noqon karin maxkamadda noqon karin inuu wixii baareeyay iyo biyotooni ilaa ka hooseeya inuu noqon karaa qofka noocaas ah waxa dalka hadda waan waxbaan ka nahay leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo wasiir leh oo ra-iisul wasaare leh oo taliya ciidan leh kulli hata boora ajnabi wataan waa dad soo shaqeeyay kasoo shaqeeyay waa dad la soo dirtay la daba taagan yahay marka dadkaas ayaga ah sharciga siduu qabo waa dilba hadda hadii sharcada islaamka lagu qaadana waa dil hadii dastuurka Soomaaliya lixdanka lagu qaadana waa dil oo waa sii soo dad ajnabi ah u sameeyo waxa ka mid ah inuu leeyahay qof kasta oo aqal siiya qof ajnabi ah si loo waxyeeleeyo madax banaanida dowladda Soomaaliya waxa weeye sharcigiisu waa dil toogashaa iyo hantiisa la qarameeyo dowladda la wareeg dadkan shaqeynaya marka kulligood sharciga asaga qabanayo hoos taagan yihiin wixii ku qaadi lahaay oo qaban lahaay oo layn lahaada la leeyahay marka dadkan waa dad caynkaas iyo dad dowladda waddanka kama jiraan waa dad calooshooda shaqaysayaala oo shaqeyn soo dirtay oo Soomaaliya in lagu qabsado salaankii lagu fuuli lahaay lagu soo degi lahaa marka sidaas way dadka ayaga arimooda iyo sharciyada watay maxamuud ugaas in badan waxad ka hadashaan ee dawladda federaalka iyo xaaladeeda ka waran qiimeyntaada ee qab dagaalka ee xarakada mujaahidiinta shabaab iyo dhankeeda sida ay ula faltamayso dagaalkan isbahaysiga ah xasan sheekh dawladdiisa horta qiimeyntayda si guud waa dawlad habqana kii ka horreeyay tusaale ahaan wuxuu iska ahaa nooc fadhiid ah oo aan waxba la joogin oo dabaqoodhi ah laakiin kooxdiisii asagu uu madaxda u ahaa ay isugu aruursanayd wax kaleba markii laga soo tago ugu yaraan maxaan ku idhaahdaa magaalo sida kismaanyaha oo kale si agaasiman duulaan ugu qaadayay siyaasadeed kooxdani ayadu way ka duwan tahay oo waa koox habqana oo laba isla socota aysan ku jirin xaqiiqatan markaad u fiirsato wasaaradaheeda ciidamadeeda iyo saraakiisheeda maamulkeeda yacni koox isku dhex yaacsan bilaa agaasin ah wax ay ka wada socoto iyo meel ay wax u wada wadaa aysan jirinin ciidamada iyo dhankaasu waxaa la dhihi karaa waxay ka mid yihiin ama ay yihiin kooxda iyo maxaan ku yidhahdaa hay-adaha ugu liita tusaale ahaan waxyaabaha lagu qiimeyn karo ama maxaan ku yidhahdaa sawirka ka bixinaya waxaa ka mid ah markii la joogo kismaayo waxaa lagu sheegayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mooryaanta ay ku sheegayaan oo magaca ay u bixinayaan inay yihiin mooryaan ka amar qaadanaysa intaasoo taliye ama intaasoo kooxood oo kala duwan oo qaar ayagoo ciidan xoog dalka soomaaliyeed sheeganaya axmed madoobe ka amar qaataan qaar amisom ay ka amar qaataan qaar shakhsiyaad goonidooda darajooyin suuqa kasoo gata ay ka amar qaadanayaan meel walba iyo maamul goboleed walbana ay sidaa yihiin xamar kuwii joogay ee ku sugnaa dariiqyadii iyo isgoysyadii xamar inay maalin walba isku xabadaynayaan oo iyagu isku dagaalayaano ay askarta faraha badan ay isaga laynayaan askari walba iyo taliye walba inuu unug goonidiisa uu wato oo uu markuu sarkaal kale kasoo horbaxo ay xabadi dhex marayso markii ay wax isku qabtaan oo hadalku ka taagtaagno yacni waa koox xaabqana xaqiiqatan aan wada soconin meelna aan u wada jeedinin waxa marka howlgalkan haddii xaqiiqatan ayagu howlgalkan iyo ololahan cidda wada ay ahaan lahaayeen meeshan mar hore lagu kala bixi lahaaba oo waa horaa madaxtooye la isugu tegi lahaa kooxdani ayrobootka ayagoo diyaaradaha ka daadanaya lasoo sawiri lahaa laakiin waxa inta hadda jirta u ilaalinaya oo wax wada ah waa maraykan iyo askartiisa waddanka joogta iyo balidoogle iyo amisom taliyayaasheeda iyo maxaan ku idhaahdaa kooxda xalana degan ma ahan sidaa darteed koox xataa laga keeni karo su-aasha ah sideebay wax u wataa waxay wataan xaqiiqatan iyo waxay wadi karaan maba jiraanba waa ducafo liidata laba aan isku aadin karin keliya ku qasban inay ku dhaqaaqaan amarka la siiyo oo asiyaadooda shisheeyaha iyo maraykanku ay siiyaan had iyo jeeraal wayahay ugu dambayntii kolonel cabdulqaadir axmed nuur xasan sheekh markii uu fashilmay waxa uu naf ka raadinayaa dowladihii gumaysan jiray soomaaliya talyaaniga ayaa ugu dambeeyey oo uu booqday waxa uu ku tilmaamay dalka keliya ee sida wacan u yaqaana soomaaliya caqabadana ay ka saari kara dowladdiisa waxa kale uu heshiis uu la galay imaaraadka carabta oo caan ku ah fasaadinta waddamada islaamka ee ay reer galbeedku duulaanka ku qaadaan maadaama ay dowladahaasi yihiin cadow maxaa soomaali kala gudboon yow talyaanigu soomaaliya dadkii magtiisa galay weeye dadka maanta soomaaliya meesha ay fadhido fariisiyey waaye waxay gumaysanayeen intaas oo qarni waxay laayeen dadkii waxay qaateen khayraadkii waxay maaragtay haleeyeen akhlaaqdii iyo qiyamkii iyo dhaqankii toosnaa ee soomaaliya haleeyeen talyaanigu dalka wuxuu uga tegay tuugo wax kale oo ilaahay abuuray oo laga istafiiday soomaaliya ma jiro waxa weeyaan talyaanigu waa dadkii laayay soomaaliya waa dadkii kanaalada dadkii kegudbay kale atayle keliga lahooshada labasa ku yaalle kuwa maaratay keli diigle intaas oo keli oo dad uu qaarna ku laayay oo caruurtii iyo haweenkii nimankii uu raaciyey qaarna uu dad intu ku istaagay sida salaankii uu dhoobada ku maray dhibaatadii raadkaas ninkii ku reebay weeye waa haduu madaxweynadii ahay soomaaliya maxkamadda adduunku tegi lahaa oo dhibaatadii dadka u geystay xaqoodii ka qaadi lahaa magdhab uu weydisan lahaa oo maanta maxkamaddii ku ogi lahaa laakiin dadkii soomaaliya heerkaa gaarsiiyey inuu maanta daba socdo yidhaah saaxiib baan nahay oo waxbaan kuu qabanaya waxbaad noo qabanaysaan oo waxbaan ka rabnaa inuu yaa sii daba taagnaado halkaa waxaa ka muuqanaysa in dadkii shalay soomaaliya baabiiyey dad u shaqaynaya oo waxay ku sameeyeen raalli ka ah inay yihiin dadkan meesha joogo soomaalida waxaa la gudboon markaa inay xoreeyaan oo wixii talyaanigu ka tegey iyo wixii aaminsan iyo wixii la mida inay iska wareejiyaan oo dad xalaala oo soomaali ah oo maskaxdooda iyo diinkooda u madax bannaan inay wax u dhiitaan oo doortaan baa soomaalida yaa la gudboon oo maarata ku jirto ah ninkan gacanta hadda waa ninkii maydka u sujuudahayay nairobi oo addoontii la laayay u sujuudahayay waa ninkii waxaan kaa naxsanahay qaraxa ka dhacay meel heblo kuwii soomaalidana aan ka naxaynin وانين أشخينا يا جنبي لوجي تتقدم أركان مركز كاتي ما لدي كره وضحونا سومالي وانين كانين دت كان جنبي ayiga ana maashku haya la dhikra wa tahay ugu dambeyntii xaggaaga ee maxaad ku soo gabagabeenaysa maxamed ugaas dagaal kasta koox muslimiin oo ay dhinac ka tahay natiijadiisu waa labo ee diinta islaamka iyo sunnada ee ku xusan waa ixdal husnayeen mid saddexaad ma lahan qofka muslimka ee dagaalka ku jira ee qadiyadiisa islaamnimo u dagaalamaya iyo dadnimadiisa iyo xurriyadiisa iyo diintiisa iyo shariicadiisa ku dhaqankeeda labada uu buusugaya waa laba guulood sida darteed dagaalkan noocaas oo magacaas leh dagaal guuldarro yaqaan horta ma aha sinaba waa mustahil in dagaal noocaas lagu guuldareysto sababtoo ah ninka maanta furinta dagaalka ku dhimanaya waa ama waa nin shahiidaya oo janno galaya oo ku xisaabtamaya biidnillaah ama nin guul ku geeraarayo oo wixii meesha yaalay oo qalab iyo hubaha la wareegaya askartii meesha cadawga u ahayd ee joogtayna ee maxan ku yiraahdaa laynayo oo ka guuleysanay mid saddexaadi ma jirto dagaalkan qiimeyntayda wuxuu ku dambeynayaa soo duulayaashu inay meeshaan isaga cararaan sidii Afghanistan ay isaga carareen sidii ay waddankan ugu jabi jireen inay ugu jabaan sidii looga guuleysan jiray in looga guuleysto Soomaalidu dad hoggaansama ma aha mana hoggaansami doonaan insha Allahu ta'ala ballanqaadkii Ilaahay na siiyay hadii aan dad wanaagsan oo ayagu qadiyad la noqon loo muslimiina baa noo dhaboobi doona insha Allahu ta'ala sidaan Ilaahay ka rajaynayn gal iyo soo duule asaga jabku u dambeeya asaga marna naar galaya marna dulli iyo wajigaba kula laabanaya dhulkiisa asagoo maaragtay duuleysan guul darro anagu ma naqaan hadaan muslimiin nahay gardarro ma guuleysato dulmi iyo xisbu shaydaan ma guuleystaan xisbullaahi waa mar walba guuleysanaya waxa kaliya ee qofka muslimka iyo kooxda muslimka saarani waxa weeye inay muslimiin dhaba noqdaan oo ficilkooda iyo afkoodu ay iswaafaqaan inta hadii laga helo koox kasta oo muslimiina oo dagaalanta oo cadawgeeda garata way guuleysanaysa insha Allahu ta'ala wayna guuleysan jirtay waana ballanqaad Ilaahay laga haysto sheeka bina aadan iyo tororog iyo baalo xoofto buush laga soo dheegtay oo uu soo laqinay noo soo laqinay ma aha waa hadal sugan ninka muslimka ah ee dagaalka ku jira ee furimaha tabsanaya maalin walbaana uu ku dagaal galayo uu garanayo uu kalsooni buuxda ku qabo ficilna uu arinta ku muujiyay mujtamaaca Soomaaliyeed waxaan leeyahay ugu dambeyntii saf qaldan ha galinina hana ku dhimanina Mareykan iyo Ingiriis iyo reer galbeed waa gaaladii shala gumeystaha ahayd oo daraawiish la dagaalamaysay cid kasta oo taageerta oo ku saf noqota taariikhdu way caayi doontaa sida kuwii 100 sano ka hor ku safka ahaay maanta u caayeyso Soomaalidi Ingiriis la socotay Muuse iga ranin la dhigi jiray baa ugu darajo sareeyay darajadii gumeystuhu uu siiyay maanta qof kasta oo Soomaali oo magaciisa maqla oo barta oo yaqaan uu nacaladaya buugaagta markii ugu horeysay oo magaciisa ku arkay waa nacaladay xaqiiqatan kaliya laabaan u nacadala anoon ku talagalin ba iga soo fakata sababtoo ah taariikhda caayeysa gumeyste iyo Ingiriis iyo nin dadkiisi iyo ummadiisi baadilay iyo askari u noqday u shaqeeyay danihiisi fuliyay walaaladiis ula kala dhintay oo u laayay waa ceeb iyo dadnimo xumo iyo daanyeernimo in 100 sano kadib Soomaalidu doorkii Muuse iga raacay maanta qaadato doorkii foosha xumaa iyo qayb ka mid ah qabaaisha Soomaaliyeed ay xilliga qaadanayeen in maanta la qaato binaaadantinimo iyo dadnimo iyo muslimnimo minna ma aha waa daayeernimo waa duurjoognimo waa arin ay tahay qofka muslimka ee Soomaaliga ah ee Ilaahay labada nimco isugu daray inuu ka faano oo hadii uusan ku dhirran karin inuu cadawgiisi waajaho ay qasab ku tahay inuusan cadawgiisi saf ku noqonin oo uusan kaba qaad u noqonin dardaaranka ugu dambeeya ee mar walba aan jeclahay inaan dadka xasuusiyo inta warkay uu gaaray waxa weeye cadawgaaga kaba qaad ha u noqonin hawlgal iyo duulaan iyo takhdiid Mareykan ha fulinin shaydaan yuusan kugu aqdaamanin adoon iska warqabinin maxaan ku iraahdaa kabo naarta looga gudbo ha noqonin adoo isku haysta ama raadinaya waxyaabo yaryar oo maxaan ku iraahdaa maadi oo wax macnaaba aan ku toornay dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha waxaanu mahadiyaha ka gaadho leenahay oo nagala qayb galay aqoonyahanka Maxamuud Ugaas iyo Colonel Abdul Qadir Ahmed Nuur oo kamid ah saraakiishii hore ee dalka tan iyo kulanti dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal muslimu ayyuhal muslimu طال ليل الأنين حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين زمجري يا ريود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا وسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد